یا نبی کرم کیجئے، دوریوں نے مارا ہے۔ یا نبی کرم کیجئے، دوریوں نے مارا، دوریوں نے مارا۔ ہم کو تو فقط آقا کا سہارا ہے، ہم کو تو فقط آقا سہارا ہے، سہارا ہے۔ کرم کیجئے، دوریوں نے مارا ہے۔ یا نبی کرم کیجئے، دوریوں نے مارا، دوریوں نے مارا۔ ہر گھڑی رلاتا ہے، بھولتا نہیں مجھ کو، گھڑی رلاتا ہے، بھولتا نہیں مجھ کو۔ در پہ آپ کے میں نے وقت جو گزارا ہے، در پہ آپ کے میں نے وقت جو گزارا ہے، وقت جو گزارا ہے۔ سامنے گیا آنکھوں کے، آپ کا در اقدس سامنے گیا آنکھوں کے۔ آج تو بلندی پر بخت کا ستارہ ہے، آج تو بلندی پر بخت کا ستارہ ہے، بخت کا ستارہ۔ غریب کیا ہوگا، آئے گی نہ اس کو کمی، وہ غریب کیا ہوگا، آئے گی نہ اس کو کمی۔ پنج تن کے ٹکڑوں پر جس کا بھی گزارا ہے، پنج تن کے ٹکڑوں پر جس کا بھی گزارا، جس کا بھی گزارا ہے۔ جب کسی دیوانے نے درد سے پکارا ہے، جب کسی دیوانے نے درد سے پکارا، درد سے پکارا ہے۔ سہارا ہے، ہم کو تو فقط آقا کا سہارا ہے، کا سہارا ہے۔ کیجئے۔